Vol weerbericht van Harper's Bazaar na zoveel mist in Nederland. Come to the sunshine. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 21 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond zelf iets doen tegen online haat. We maken kennis met documentairfotograaf Reinier van der Linge en illegaal gif in supermarkten. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je er weer bij bent. Thank you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Oh, such a thing should make a mark on your life. We zaten even in een rokerig jazzcafé samen met George Michael. Je hoorde Move On. En daarvoor de Cranberries met When You're Gone. Ons eerste onderwerp vanavond. De richtlijnen van sociale media veranderen. En het verspreiden van desinformatie wordt daardoor makkelijker. Maar we kunnen ook zelf wel iets doen aan online haat. Zegt antropoloog Joliene Verloven tegen Herman de Bruin. Welkom Jolien. Ja, dank u wel. Ja, de sociale media die hebben wat de laatste tijd. Hè? Naar aanleiding daarvan denk ik dat jullie dit ook laten weten van Movisie. Ja, klopt. Het bericht was inderdaad gemaakt naar aanleiding van het nieuws dat Meta gaat stoppen met fact-checks op haar sociale media. Mm-hmm. Waardoor dus onder andere LHBTIQA+ personen mentaal ziek genoemd mogen worden. Maar is dat speciaal voor de mensen die dingen hebben? LHBTIQA+ zeg je zelf, maar zijn er ook geen andere mensen die er last van hebben dan? Ja, dat is ook op basis dat ook seksistische comments mogen meer gemaakt worden. Dus ze gaan eigenlijk gewoon minder streng optreden bij online grensoverschrijdend gedrag. Ja, en beledigen mag ook. Ja, en dat boegt natuurlijk al tot een bepaalde hoogte. Mm-hmm. Maar ze zijn eigenlijk sinds corona is Meta strenger geworden in... in het fact-checken van wat er op hun platforms verschijnt. Maar nu draait dat weer terug. En wat ook nog belangrijk is, Mark Zuckerberg, de eigenaar van Meta... Mm-hmm. Die zet hier ook heel erg een sociale norm mee neer... dat eigenlijk online haat, online discriminatie... dat dat er eigenlijk gewoon bij hoort, dat dat normaal is. Mm-hmm. En dat we daar dus eigenlijk niks tegen hoeven te doen. En als je dat afgeeft, dan weten we uit onderzoek... Hè, dus als mensen denken dat bepaald gedrag normaal is... dat mensen dat gedrag ook meer gaan vertonen. Ja. Dan zeggen jullie van Movisie, daar kan je zelf ook wat aan doen. Wat zoals bijvoorbeeld? Nou ja, je kan eigenlijk meerdere dingen doen. Hè. Wij maken eigenlijk het onderscheid enerzijds tussen wat professionals kunnen doen. Dan heb ik het over sociaal werkers, jongerenwerkers, mensen in het onderwijs bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ook mensen die natuurlijk op sociale media zelf zitten, die kunnen natuurlijk ook van alles doen. Maar als we beginnen zeg maar, meer bij de professionals, die kunnen bijvoorbeeld mensen die gedupeerd zijn van online grensoverschrijdend gedrag, die kunnen hen doorverwijzen naar organisaties die hen kunnen helpen. Zou het advies ook kunnen zijn, de optie van ik kijk niet meer naar sociale media? Ik denk niet dat een advies is wat we in deze tijd kunnen geven. Want sociale media en eigenlijk de hele online wereld, dat is gewoon, dat hoort gewoon erbij. Mm-hmm. Zeker mensen die nu opgroeien, online, offline, zijn geen twee gescheiden werelden. Dat gaat gewoon in elkaar door. Hè. De contacten die we offline hebben we ook online en vice versa. Ja, hoewel de politieke partij is, bijvoorbeeld Volt, die zegt, we gaan niet meer op X. Dat is wel één van de sociale media, maar dat is misschien wel een trend. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je als organisatie zegt, bijvoorbeeld X, dat past niet meer bij de kernwaarden van mijn bedrijf of van mijn organisatie. Ja. Dus daar wil ik me niet mee identificeren. Dat snap ik heel goed. Maar ik denk dat het te kort door de bocht is om te stellen, ga me helemaal niet meer als individueel persoon op sociale media. Want er zitten ook heel veel positieve kanten eraan. Hè? Mensen mm-hmm. kunnen gelijkgestemden vinden, komen juist met ook weer met anders, met mensen die anders zijn in contact. Ja, dus er zitten ook hele positieve dingen aan. Het is ook een plek om jezelf te kunnen uitspreken over bepaalde onderwerpen. En wat er online speelt, heeft ook gevolgen voor het offline leven. Ja, nou dat is heel belangrijk dat in ieder geval ook duidelijk wordt. U zei net al, kunt doorverwijzen. Hebben jullie iets op de website staan waar ook die doorverwijsadressen op staan? Ja, die hebben we wel in een artikel staan, maar dat is misschien wat lastiger 1, 2, 3 te vinden. Mm-hmm. Maar wat ik zou aanraden aan mensen is, ga naar helpwanted.nl. Mm-hmm. En daar kan je dus heel gemakkelijk chatten. Er zijn ook andere organisaties, hè, ook slachtofferhulp bijvoorbeeld. Daar kan je ook terecht. Dat zijn in ieder geval websites waar je terecht kunt om meer te weten daarover. En ook wat hulp te krijgen misschien als dat nodig is. Ja. Als het mensen toch iets meer willen weten van Movisie, dan kunnen ze kijken op de website van Movisie, denk ik. Want daar hebben jullie waarschijnlijk ook wel het opstaan van dit onderwerp. Ja. Allerlei voorbeelden om de sociale media gewoon te laten zijn wat ze zijn. En zelf ook door te blijven leven. Dat is wel heel belangrijk, denk ik. Ja. Joliene Verloven, antropoloog en senior projectleider bij Movisie. Dank voor het gesprek. Je te reviens et j'ai refait tout le chemin qui m'avait entraîné si loin, oh si loin. Tu n'es plus là pour me sourire, me réchauffer, me recueillir, et je n'ai plus qu'à repartir. Le chat et les chiens sont très vieux et ils viennent me dire adieu, adieu. Je ne reviendrai plus jamais dans ce village que j'aimais, où tu reposes à tout jamais, désormais. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Everybody grinned, they humored. sleeping now, you're sleeping now. Everybody climbed like ivy to the topmost branch. It was their chance. Everybody grasped till they were through. It's all they thought that they could do. So everybody fell. Everybody fell. Everybody fell. Het onmiskenbare geluid van Sting hoorde je in Everybody Laughed But You. En daarvoor Nicoletta en Mami Blue. Zometeen maken we kennis met documentairfotograaf Reinier van der Linge. Na Barry Big, een sideshow. Step right up, hurry, hurry, before the show begins, my friend. Stand in line, get your tickets. I hope you will attend. It'll only cost you 50 cents to see what life has done to those like you and me. See the man with the broken heart, you see the dear. So bad, so bad, so bad. See the girl who has lost the only love she's ever had. There's got to be no sadder show to see. No doubt about it, satisfaction's guaranteed. So let the sideshow begin. Step right on in. Can't afford to pass it by. Guaranteed to make you cry. Let the sideshow begin. Hurry, hurry, step right on in. Can't afford to pass it by. Guaranteed to make you cry. See the man who's been crying for a million. For souvenirs, it's more exciting than a one-man band. The saddest little show in all the land. So let the sideshow begin. Hurry, hurry, step right on in. Can't afford to pass it by. Guaranteed to make you cry. Muziek uit de jaren 70 van Barry Biggs. Sideshow was dat. Ons volgende onderwerp. Reinier van der Linge is documentairfotograaf met een diepe interesse in medische, sociale en ethische vraagstukken. Hij is bij Herman de Bruin. Welkom Reinier. Dankjewel. Altijd fotograaf geweest? Als klein jongetje zie ik je met een boksje rondlopen. Als zesjarig of tienjarig of zo. Of zat dat er toen nog niet in? 13 jaar kreeg ik meer. 13, oké. Okay. Nou, dan zit je toch aardig in de buurt. Ja. En toen dacht je, dat wil ik meer doen. Ja. En dat is ook gelukt. Ik ben nog steeds bezig ermee. Dus dat in die zin wel, ja. En als fotograaf leren kijken, denk ik. Dat dat ook heel belangrijk is. Ja, maar dat is wel de basisding bij fotografie, kijken. Ja, daarom, dat denk ik ook wel, ja. Maar leer je dat op de academie dan? Of leer je dat aldoende? Nee, dat leer je aldoende, denk ik. En ik denk dat het fijn is als je er ook wat talent voor mee hebt meegekregen, denk ik. Op zich, fotografie is een techniek die iedereen wel kan beheersen. Maar de juiste beelden eruit pikken, dat is toch toch ook een beetje talent, denk ik. En wat zijn voor jou de juiste beelden? Want voor mij zijn de juiste beelden die wat vertellen over andere mensen. Dus altijd mensen fotograferen? Eigenlijk wel, ja. Ja. Maar hebben we het dan over portretfotografie of ook nog over andere zaken? Want als je mensen fotografeert, wordt het gauw een portret, denk ik. Ja, zeker. Het ligt er meer aan denken waarom je het portret fotografeert. Of waarom je de mensen fotografeert. Wat de achterliggende idee is daarbij. Fotografeer je mensen omdat je ze mooi vindt, maak je andere foto's dan dat je weer iets wil vertellen over de leefomstandigheden van die mensen. Dan moet je de omgeving erbij betrekken, of hoeft dat niet altijd? Nou, hoeft wat mij betreft niet altijd, nee. Ik denk dat je ook heel veel af kan lezen van een gezicht indien nodig. Ja, ja. Maar dan moeten mensen wel een bepaald gezicht trekken of hebben. Hebben? Ja, of het trekken, dat is meestal niet het beste wat je kan, nee, wat je nee, kan nee, zien. Nee, wordt maar het gemaakt, hè? Nou, je ziet kan heel veel zien aan een gezicht, denk ik, van de omstandigheden waarin iemand verkeert. De vrolijk, niet vrolijk, dat soort zaken. Ja. En dat zegt al veel over de persoon. Op dat moment. Ja. De persoon op dat moment, zoals je wanneer die gefotografeerd hebt, is natuurlijk altijd een tijdsopname. Ja, het is altijd een momentopname. Dus ja, dat is met de foto altijd zo. Natuurlijk. Ja. Ja, ja. Kleur of zwart-wit? Maakt me echt werkelijk niks uit. Nee? Nee. Ik ken ook fotografen die zeggen, ja, zwart-wit, dat komt meer over. Ja, zwart-wit heeft van oudsher een heel artistiek en connotatie eraan. Mm-hmm. En door kleuren kunnen afleiden. Ja, dat bedoel ik maar. Ja, ja kan wel. Ja. Dus het, maar je doet het allebei? Ja, ik doe het allebei. Ja. Ja. Afhankelijk van het onderwerp. Ik kan me voorstellen, als je de natuur fotografeert, is het misschien leuker om kleur te nemen. Ja, als je dat zou doen. Dat hoeft niet per se. Nee. Ansel Adams maakt hele mooie zwart-wit opnames dus van de natuur. Dat kan toch wel. Ja, ja. Dat kan zeker wel. Ja. Maar het is meer, denk ik, wat je wil laten zien. Op het moment dat het gaat om een actie, mm-hmm. kan zwart-wit eigenlijk wel net zo mooi zijn. Omdat het alles wat afleidt aan kleur en et cetera, eruit wist waardoor alleen de actie overblijft. Wordt intenser. Ja. Mooi, om dat te horen van een fotograaf in het echt. Heb je ook contact met andere fotografen om te horen hoe zij het doen? Of is het een eenzaam beroep? Nou, alle twee. Het is sowieso een eenzaam beroep, denk ik. Want je doet het voornamelijk in je eentje. Ja. Maar goed, ik en mijn klasgenoten van de academie, dus die spreek ik nog wel eens. Ja, ja. Dus je overlegt wel met elkaar over hoe het gaat en zo. Of gaat het dan over hele andere dingen? Dat kan ook, hoor. Nee, vaak hebben we het wel over fotografie. Toch wel, ja. Beroepstrots, hè. Dat mag. Ja, of verdwazing, hoe je het wil noemen. Nou ja, dat zijn mijn woorden niet. Hè? Even duidelijk, ja. Maar goed, dat is leuk om het allemaal mee te maken. Als mensen zeggen, ik wil wat van die foto's zien. Exposeer je af en toe. Laat je wat zien. Laat je op de website, op de sociale media. Ik heb sowieso een website. www.reinierandelingen.nl. Ik zit ook op Instagram. Laat ik ook werk zien. Mm-hmm. Facebook, niet zo heel veel. Expos, ja, die heb ik niet zo heel veel zo nu dan. Nee, maar zijn die foto's dan ook te koop of moet dat echt in opdracht gaan? Meestal. Nou, weet je, ik zit. Mijn interesse ligt in de sociaal documentaire hoek. Mm-hmm. Vooral met ziekte, gezondheid, dat soort zaken. Ja, ja. Dat zijn niet de foto's die het makkelijkste verkopen, laat ik het zo zeggen. Nee, die zijn ook heel persoonlijk, denk ik. Vaak wel, ja. Ja. Ja. Ja. Nou, mensen moeten toch maar even kijken als ze wat meer van je werk willen zien. Ik sprak met Reinier van der Lingen, fotograaf, over alle dingen die hem bezighouden. En dat doet hij al heel lang en die gaat nog lang door, denk ik. Wat mij betreft wel. Dat kan je doen totdat je 90ste, als je dus. Ja, dat kan. Ja, waarom niet? Hè? Zolang je staan, de camera maar stil kan houden. Dan, Oh, dat is ook heel belangrijk, ja. Dank voor het gesprek in ieder geval. Als hij komt toveren, kwam al. Als hij komt overen, was ieder huis had 100 kamers. In elke kamer stond tv. En zijn ouders bleven eeuwig leven. En hij leefde met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap. En hij zou niet hoeven leren wat hij eigenlijk niet snapt. Als hij kon toveren, kwam alles door elkaar. En niemand deed het wonder. Als hij kon toveren, dan werd geen mens te zwaar. Als hij de troon besteed. En 's winters lag er altijd sneeuw. En was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren. En niemand werd er arm. Als hij kon toveren, kwam alles voor elkaar. En niemand deed het. Als hij kon toveren, was niemand de sigaar. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Remember, I will. special way to make us smile when we are low. And she says, don't ever be lonely. Remember, I'll always care. Wherever you may be, remember, I will be there. Katie Melua, of Melua, wie het weet mag het zeggen. I Will Be There was dat. En daarvoor Herman van Veen uit 1987 alweer. Met Toveren. Zometeen Nicole van Gemert van Foodwatch. Over illegaal gif in de supermarkten. Na 10cc en People in Love. Time to go. Mooie muziek maakten de heren van 10cc toch. Je hoorde People in Love. Ons volgende onderwerp. Europa heeft een hoop pesticiden verboden verklaard. Maar volgens de regels mogen de resten van deze gifstoffen wel op geïmporteerd voedsel zitten. Nicole van Gemert van Stichting Foodwatch legt uit hoe dat zit aan Herman de Bruin. Nicole, welkom. Dankjewel. Het klinkt heel dramatisch. Illegaal gif in de supermarkten. Wij dachten dat het in Nederland allemaal goed geregeld was. We hebben zo'n NVWA, hè, de instituut die daarvoor zorgt. Maar toch gaat het helemaal mis. Nou ja, we hebben het voor onszelf in principe goed geregeld in Europa. Want we hebben een lijst van pesticiden die we niet mogen gebruiken in Europa. Die mag je hier niet verkopen. En dat komt omdat ze zo gevaarlijk zijn voor de gezondheid of bijvoorbeeld voor de biodiversiteit. Mm-hmm. Maar het hypocriete is, en wij noemen dat de toxic boomerang, het hypocriete is dat je ze wel mag exporteren. Dus BASF en Bayer, hè, grote bedrijven, chemieconcerns in Europa, die produceren deze verboden pesticiden wel, yeah, maar die exporteren ze naar landen in het zuiden. Yeah. En daar trekken wij al heel lang over aan de bel. En dat willen we al heel lang stoppen, omdat het gewoon ethisch gezien heel erg is. Dat is nooit gelukt. En nu dachten we, wacht, we gaan dus over een andere boeg gooien. We gaan eens eventjes kijken wat er nou in die import, dus vanuit die landen naar onze supermarkten, terugkomt van deze gevaarlijke pesticiden. Mm. En dat hebben we nu onderzocht. Ja, want dan komen die pesticiden ook terug natuurlijk. Die worden daar verwerkt door de telers of wat dan ook. Bananen, rijst en rozijnen, dat zijn de grootste boosdoeners volgens mij. Ja, ja. En dat gaat om importproducten dus. Ja, gaat om import. En eigenlijk is het natuurlijk een beetje hypocriet om te zeggen, nou, dan komen we wel in actie. Want we vinden het blijkbaar niet erg als boeren in Mexico of in landen in Afrika deze pesticiden gebruiken met gevaar voor hun eigen gezondheid. Maar we worden wel heel boos als het daarna weer op ons eigen bord ligt. Ja, wat natuurlijk een beetje onethisch is. Ja, ik weet daar spreekwoord voor. Het hemd is nader dan de rok, toch? Ja, exact. Exact. Ja. Ja, dus maar we goed. Hopen met dit onderzoek te laten zien aan beleidsmakers, jongens, we hebben ook onszelf ermee als we dit soort dingen doen. Ja, dat is zeker zo. Maar ja, om het op te lossen is nog een ander verhaal. Dat zou Europees moeten, denk ik, hè? Ja, ja, Frankrijk heeft al een verbod. Maar goed, Frankrijk is eigenlijk altijd verder als het gaat om het beleid op pesticiden. Mm-hmm. Maar het stomme is dat Europa 3 jaar geleden, toen Foodwatch over aan de bel trok, heeft gezegd, oké, we gaan eraan werken, we gaan hiermee stoppen. Dit kan echt niet, die export van gevaarlijke pesticiden. En toen is het stil blijven liggen. Dus het is nooit uitwerking gegeven, zeg maar, aan dit verbod. En daarom hebben we nu dus dit onderzoek gedaan om een extra boost te geven. Want Europa heeft gezegd, dit moet eigenlijk niet mogen. Ja. Maar ze hebben het nog niet aangepakt. En het kan natuurlijk heel erg makkelijk, hè. Je hebt een verbod in Europa. Het enige wat je moet zeggen is, hey, exporteer het dan niet. Nee, maar ja, met exporteren zit geld vast. Zit geld vast, dus dat wordt altijd weer lastig. Maar jullie hebben wel een wake-up call gegeven aan Europa. Ja, en op zich zit geld aan vast, maar we zeggen niet exporteer geen pesticiden, hè. Nee, dus je kan natuurlijk nog steeds gewoon allerlei alternatieven exporteren. Dus volgens mij maakt het qua geld niet zo heel erg veel uit voor zo'n grote gifreus, om het even onrespectvol te zeggen. Mm-hmm. Welke pesticiden die gaat exporteren? En wij vragen gewoon, joh, als we het verbieden vanwege het grote gevaar voor de gezondheid, kap gewoon met produceren. Zou de Nederlandse warenautoriteit daar strenger op moeten zijn of heeft dat niet zoveel zin? Ja, daar zouden ze zeker strenger op moeten zijn, maar ja, dan zit je weer met de capaciteit, hè? Dus op zich controleren ze heel veel. Ja. Er wordt ook wel eens wat teruggeroepen, zelden. Maar waar zij op meten is per pesticide. En wat wij natuurlijk willen is, pak de effecten van alle pesticiden bij elkaar op één stuk groente of fruit. Ja, ja. En ga kijken wat daar het effect van is. En dat doen ze niet, want dat staat ook niet in de wet. Oh, dat is het punt. Dan zou de wet veranderd moeten worden. Ja. Ja. Ja. Nou, er is nog veel werk te doen. Er is veel werk te doen voor Foodwatch. En dan zal het allemaal wel in orde komen. Maar gewoon blijven eten, dat kan ook wel. Je hoeft niet bang te zijn dat je hierdoor vergiftigd wordt. Nee, maar het beste is natuurlijk nog steeds om gewoon biologische groenten en fruit te eten. Ja. Hadden jullie nou ook iets van op de website staan dat mensen daarop kunnen reageren? Protest? Ja. Een protestmail naar de Europese Commissie van maak nou eindelijk eens een keer werk van die dat verbod. En dat kun je vinden op onze homepage foodwatch.nl. Ja, op de website staat het allemaal en er is een voorbeeldbrief hoe je dat kan doen, denk ik. Ja, Want dat is ook wel belangrijk, want als je zelf een brief moet schrijven, dan denken mensen, oeh, dat is wel heel ingewikkeld. Ja, dat is ingewikkeld. Ja. Maar het hoeft alleen de naam te zijn, dus dat scheelt dan weer. Dat scheelt heel veel. Ja. Dan hopen we dat het allemaal gaat lukken. Dat de Stichting Foodwatch in ieder geval de zaken ondersteboven heeft gehaald en zorgt dat het gezonder wordt in Nederland en in Europa dus. Nicole van Gemert, dank voor het gesprek. I was long inside a dream, I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good that I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night. The door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man. A long trailing hair. Who perched in the iron rail of my bed? Oh Lord, comb in his long white hair. Seeing my name, how could he know when I did not even know my name? Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night, my precious one. Elsewhere, when I too inhabited the earthly sphere, leant down and struck me with his long trailing hair. Dit is De Late Avond. When I saw you standing there on the street, I found myself by your side. I started wanting you again. There's just no way to hide from that old love. You always get sharing that loving. Daar kwam voor een paar centen voorbij. Roy Orbison samen met Emmylou Harris in That Lovin' You Feeling Again uit 1980. En daarvoor de nieuwste van Nick Cave en de Bad Seeds. Long Dark Night heette die. En dat was de late avond van dinsdag 21 januari. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl, en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Sardé blijft nog even bij je. Fijne nacht. Waiting for you would be like waiting for winter.